κατά κατά την γυγούστρη μου τζάντζι. Λάιν τη μπιμπί, λάιν τη χάτι, άκου παιδί τα καλά. Satu hari saja, seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja kita kan berjumpa pula. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggiku seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku takkan lama, hanya satu hari saja, seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. Kata-kata tinggiku seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku beritakan lama, hanya satu hari saja, seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula.